Neydi tadı? Dagamag talti daya la di sharam na aaye Prem patila phod diwano ko khali dhamkaaye Ha dagamag talti daya la di sharam na aaye Prem patila phod diwano ko khali dhamkaaye Lafangi hai sirat qasam se Nahi mohabbat ka mol Jo inki maane na koi चेहरे का बिगड़े भूगोल सिटी सजेगी बैंड बजेगा होगी अब सनसनी आ गई बारात कंपनी आ गई बारात कंपनी चटक मटक सी प्रेम सीन में ग्रहण लगा दे देख संताप के दिन में तारों की सैर करा दे सारे शहर की बिजली गुल इनका जनरेटर ऑन ट्रैफिक सारी हट जाए जब इनका बाजे हॉर्न सारे शहर की बिजली गुल इनका जनरेटर ऑन ट्रैफिक सारी हट जाए जब इनका बाजे हॉर्न हाँ बदनाम है ये बेचारे बस इनकी इतनी खता कर दे मोहब्बत इनको चले जो पता सिटी सजेगी बैंड बजेगा होगी अब सनसनी